baleriny lub espadryle, tylko 27 zł za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 czerwca, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Minister cyfryzacji ogłosił, od kiedy kierowca nie będzie musiał mieć przy sobie prawa jazdy i OC. Dyrektorka szkoły w Tarnowie odpowie przed sądem za przywłaszczenie pieniędzy ze zbiórki w Ośpu. W tym serwisie też powiemy o policyjnych blokadach wokół Moskwy. Ustanowiono je w związku z rozpoczynającym się za kilka dni mundialem. Wiemy już, od kiedy kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie prawa jazdy i polisy OC. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, ta zmiana wejdzie w życie 1 października. W czasie kontroli policja będzie mogła sprawdzić potrzebne dane w bazie. Minister cyfryzacji Marek Zagórski mówi, że do końca tego miesiąca potrwają jeszcze konsultacje ze służbami, które mogą kontrolować kierowców, czyli także ze Strażą Graniczną czy ABW. Te służby miały już odpowiednie narzędzia i była określona procedura wglądu do systemu CEPiK, po to, żeby móc zrezygnować z tego, tak jak chcemy, żeby kierowcy nie musieli już ze sobą wozić dowodu rejestracyjnego i dokumentu poświadczającego zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Po tym potwierdzeniu będę wydawał specjalny komunikat. Po 3 miesiącach będzie to już możliwe. Planujemy, że to się stanie 1 października. A przypomnijmy, że 4 czerwca weszła w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym i to ona znosi obowiązek posiadania przy sobie przez kierowców prawa jazdy i papierowej polisy OC. Jest akt oskarżenia przeciwko dyrektorce jednej z tarnowskich szkół, która miała przywłaszczyć prawie 6 tysięcy złotych ze zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Grozi jej do 5 lat więzienia. Policja i prokuratura zawiadomili rodzice dzieci, które kwestowały w Tarnowie uczniów, zdziwił sposób rozliczenia pieniędzy z ulicznej zbiórki. Bilon w gabinecie dyrektorki liczyli wolontariusze, natomiast banknoty sama Alicja C. Uczniowie zwrócili uwagę na to, że w puszkach było więcej pieniędzy, niż to wynikało z wyliczeń dyrektorki, mówi prokurator rejonowy w Tarnowie Marcin Stępień. Po 2 tygodniach niemal prowadzenia postępowania nagle pani dyrektor wpłaca na konto orkiestry kwotę ponad 5 tysięcy złotych, twierdząc, że te pieniądze gdzieś się jej tam zawieruszyły. To potwierdza, że te pieniądze przywłaszczyła. Nie wszystkie one trafiły od razu na konto orkiestry, a tak powinno nastąpić. Dyrektorka szkoły nie przyznała się do zarzutów, złożyła wyjaśnienia, ale prokuratura uznała je za nieprzekonywujące i skierowała do sądu w Tarnowie akt oskarżenia. Alicja C. jest też oskarżona o podrobienie podpisów kilku wolontariuszy przy rozliczaniu zbiórki. Po tym jak sprawa wyszła na jaw, prezydent Tarnowa zawiesił Alicję C. w obowiązkach. 2 radiowozy spłynęły przed posterunkiem policji w Choceniu koło Włocławka w Kujawsko-Pomorskiem. Według wstępnych ustaleń to mogło być celowe podpalenie, mówi Joanna Seligowska, ostatek z Biura Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku. Czekamy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa. Niewykluczone, że było to celowe podpalenie. Prowadzimy w tej sprawie czynności, ustalamy dokładne okoliczności. Posterunek w Choceniu nie posiada monitoringu. Policjanci ustalają monitoringi z innych obiektów. Policja prosi świadków zdarzenia o kontakt z Włocławską Komendą Policji przy ulicy Okrężnej. Na kilka dni przed mundialem wokół Moskwy policyjne blokady. Na tymczasowych posterunkach dyżurują także funkcjonariusze Gwardii Narodowej, którzy wyrywkowo kontrolują samochody wjeżdżające do stolicy Rosji. Jest też zarządzenie, że w razie nadzwyczajnego zdarzenia służby w każdej chwili mogą zamknąć główne drogi. O dodatkowych środkach bezpieczeństwa na chwilę przed rozpoczęciem wielkiej imprezy sportowej z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na drogach dojazdowych do Moskwy ustawiono ogrodzenia i zwężono jezdnie tak, aby obok policyjnego posterunku mógł przejechać tylko jeden samochód. Funkcjonariusze sprawdzają dokumenty kierowców i pasażerów oraz zaglądają do auta i bagażnika. Według rozgłośni Echo Moskwy podobne środki bezpieczeństwa zastosowano również w pozostałych miastach, w których odbywać się będą mecze piłkarskich mistrzostw świata. Rosyjskie służby zapewniają, że kontrolują sytuację i nie mają żadnych sygnałów o zagrożeniach dla bezpieczeństwa kibiców i zawodników. W podobnym tonie utrzymano jest komunikat szefa FIFA Gianniego Infantino, który powiedział dziennikarzom, iż nie otrzymał w ostatnich dniach żadnych informacji o możliwych zagrożeniach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Relacją z Moskwy kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje u nas o 16. Burze przeniosły się na wschód Polski. Do wieczora przede wszystkim tam może grzmieć i padać. W nocy burzowo na wschodzie. Deszcz możliwy także na południu i zachodzie. Od 10 stopni w Szczecinie do 17 w Przemyślu. Jutro może popadać w okolicach Gdańska, Wrocławia, Kielc i Lublina. Burze w regionach południowych. Nieco chłodniej, bo od 20 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

got a bad, bad feeling. Your man ain't coming home. Yeah. Guess you know me well. I don't like no snow, no winter, no cold, but Mary, yeah. Girl, you know I like you, shh, yeah. I got a bad, bad feeling that your man ain't coming home, yeah. Oh, mother, yeah, you cook the greatest omelets in the world, love. Mary, Mary, don't you moan, yeah. I got that bad, bad feeling, your man ain't coming home. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mother, mother, don't you moan. Frank Mancom, który niebawem pojawi się w Polsce, opowiadał, jak wyglądały próby jego z Prince'em w Paisley Park. Siadali rano o 10 i grali tak całe do południa, po południe, wieczór do późnej nocy. Prince pracował bardzo dużo i efektem tejże pracy są m.in. nagrania, które powstały w 1983 roku, które ukażą się jesienią na płycie zatytułowanej Piano and Microphone. Album zostanie wydany w sierpniu we wrześniu 2018 roku. Teraz jeszcze jeden utwór, który niedawno został na singlu wydanym, aczkolwiek został zarejestrowany w 1984. Bardzo dobrze Państwu znany. Of you. Oh, oh, oh, oh, oh. Może tak dziwnie zabrzmiało to nagranie, ale pochodziło z tak zwanej siódemki, czyli inaczej z singla, wydanego teraz. Nie 34 lata temu, ale właśnie teraz. Sprawdziłem, rzeczywiście pamięć nie myliła mnie, 21 września ukaże się album Piano and Microphone Prince'a i naprawdę już nie możemy się doczekać. Tymczasem za 18 dni też nie możemy się doczekać w Lublinie. Po nieoczekiwanie, albo właściwie oczekiwanie, bo wiemy już o tym od dawna, pojawi się wujek George. Tego 9 czerwca o 19 na scenie festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie pojawi się George Clinton i jego Parlament Funkadelic. Oraz oczywiście wszyscy zaprzyjaźnieni ludzie, czyli podejrzewam, że tak jak to u niego około 30 osób. A utwór pochodził z płyty, która właśnie została wydana, albumu parlamentu zatytułowanego Medical Floyd Dog. Jak to zwykle pokręcone wszystko u George'a Clintona. Tymczasem 22 czerwca ukaże się nowy album Kamasiego Washingtona, który jest z nami w Trójce już od dobrych kilku dni. Zatem kolejne nagranie z krążka Heaven and Earth. Just love of the wind. Nagranie pochodziło z płyty Kamasiego Washingtona Heaven and Earth. Rok temu Kamasi zagrał na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. W tym roku wystąpił kilka tygodni temu w warszawskiej Stodole. Bardzo przyjemnie słucha się jego muzyki. Ta płyta jest również bardzo miła. Aczkolwiek ten utwór akurat nie jest reprezentatywny, bo pozostałe są niezwykle epickie, tak byśmy to ładnie nazwali. Tymczasem 5 lipca w Krakowie pojawi się właściwie można powiedzieć R plus R is now. Thank you. R plus R is now. 5 lipca w Krakowie. A tak a propos Krakowa i koncertów, to czy państwo byli na występie, który miał miejsce w ostatni piątek? Lenny Kravitz, a przed nim Curtis Harding. Jeśli ktoś był, to bardzo uprzejmie proszę o relację. Czarny@polskieradio.pl. Czarny@polskieradio. Właściwie powinienem być konsekwentny i powiedzieć .pl albo po prostu czarnypolskieradio.pl. Jeśli ktoś z państwa był na koncercie Lennego Kravitza, przed którym wystąpił Curtis Harding, i właśnie chciałem się dowiedzieć, jak ten Curtis dał sobie radę, bo znam go tylko z płyt, nigdy nie byłem na występie i ciekaw jestem państwa opinii. Zapraszam niezwykle serdecznie, zatem teraz w Trójce zabrzmi Curtis Harding. Curtis Harding wystąpił w audycji Soul Muzyka Duszy. Moje pytanie się nie zmieniło. Jak tam było w Krakowie w ostatni piątek? Ja niestety być nie mogłem, bo w tym czasie byłem w Poznaniu i sami państwo wiedzą, kto wówczas i z kim grał w piłkę w Poznaniu. Teraz pozostałem właściwie jeszcze w klimacie nagrań koncertowych. Płyta, która się państwu bardzo spodobała, Muzyka soulowo-organowa. Artysta nazywa się Delvon Lamar, który gra ze swoim organowym trio. No właśnie, Delvon Lamar się nie pojawi, bo tam płyta po prostu nie dojechała, zatem nagrania z ósemką w dacie wydania. I'm Everyone i Chaka Khan. Trzydzieści lat temu ta piosenka ukazała się na singlu i stała się oczywiście światowym przebojem. No i właściwie dzisiaj można powiedzieć, że jest czymś takim, co nazywa się bardzo pięknie evergreenem. Redaktor Grzegorz Wasowski mnie kiedyś tego nauczył, dlatego pozwalam sobie tego trudnego słowa użyć również w mojej audycji. Dostałem bardzo miłego maila. Witam pana redaktora, tak się zastanawiam, czy nie popełnił pan błędu, nazywając znak właśnie taki ten AAA, at czy też w Polsce nie mówi się, podając adres mailowy, po prostu małpa. No właśnie, czy ktoś z Państwa szanownego ze słuchaczy naszych podpowie nam, jak się powinno właściwie ten adres mailowy podawać i jak nazywać te znaczki, które tam są takie pomiędzy imieniem, nazwiskiem, a domeną i tak dalej. Dobrze, to wróćmy sobie teraz do naszego Delvona Lamara, bo płyta się już odnalazła, a bardzo go Państwo polubili, zatem bardzo uprzejmie prosimy. Zasłużone brawa, proszę Państwa. Między innymi za to, za co Wojtek Karolak kocha tego typu tria, mianowicie nie ma kontrabasu ani basu, dlatego że można lewą ręką wszystkie te rzeczy takie basowe zagrać. I właśnie to też uczynił nasz znakomity Delvon Lamar wraz ze swoimi muzykami. We'll be right back.

Strag in France, tak, zatytułowane jest to nagranie Gilla Scotta Herona, pochodzące z 77 roku. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona, pięknie dziękuję za uwagę. Zapraszamy oczywiście za tydzień na Soul Muzyka Duszy. A na zakończenie nagranie, które zostało przygotowane z okazji Mistrzostw Świata w Brazylii. Takich płyt na te Mistrzostwa Świata niestety nie ma. Do usłyszenia. In the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, it's gonna be a lovely day. Someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's all right with me. I just want to look at you, and I know it's gonna be